edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Izba Gmin przyjęła oświadczenie brytyjskiej premier w sprawie Brexitu. Theresa May będzie dalej negocjować z Unią. Po wizytach prezydent i szefa litewskiego parlamentu w Polsce rozwiązanie problemu pisowni polskich nazwisk może przyspieszyć. Na koniec o szczęśliwym finale sprawy Małego Zawiszy, bohaterze trójkowego reportażu. Theresa May unika porażki w parlamencie. Izba Gmin przyjęła jej wczorajsze oświadczenie w sprawie Brexitu. Na jego podstawie premier będzie dalej negocjować z Unią, a posłowie dostaną szansę na opóźnienie wyjścia, jeżeli do 13 marca druga wersja porozumienia nie zostanie zaakceptowana przez parlament. Upadł też lewicowy projekt alternatywnego Brexitu. Theresa May tym razem uniknęła buntu i dotkliwej politycznie porażki. Raz jeszcze powiem jasno, rząd nie chce przedłużyć działania artykułu 50. Nasza taktyka to uzyskać zmiany wiążące prawnie, które znajdą poparcie Izby, co pozwoli na wyjście na podstawie umowy 29 marca. Ten dzień ważny był też z jeszcze jednego powodu. To moment, w którym pod głosowanie poddany zostaje projekt Partii Pracy, alternatywny Brexit, oparty m.in. na członkostwie w Unii Celnej. A to moment, gdy posłowie go odrzucają. Ze stołu znika lewicowy plan A, pozostaje plan B. A planem tym jest poparcie dla idei drugiego referendum, które mogłoby skończyć się odwołaniem wyjścia z Unii. Ale ze względu na podziały nawet w Partii Pracy, los takiego wniosku będzie stał pod znakiem zapytania. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. Przewodniczący litewskiego Sejmu chce przyspieszenia prac parlamentu nad ustawą o oryginalnym zapisie nazwisk w oficjalnych dokumentach. Polityk przebywał z oficjalną wizytą w Polsce. Prawa do zapisu swoich nazwisk w litewskich dokumentach w oryginalnej formie już od ponad 20 lat domagają się Polacy na Litwie. Wiktor Pranckietis oświadczył, że zaapelował do posłów o jak najszybsze rozpatrzenie wszystkich projektów, które znajdują się obecnie w sejmowych komisjach. Jak powiedział, zwrócił się do przewodniczących komisji o wyjaśnienia, dlaczego propozycje ustaw nie są poddawane pod obrady parlamentu. Chodzi o 3 projekty, które obecnie są na różnych etapach rozpatrywania, powiedziała polskiemu radiu Ginta Reżukajte, doradczyni Wiktora Pranckietisa. Przewodniczący litewskiego parlamentu odniósł się też do swojej wizyty w Warszawie. Poinformował, że w Polsce specjalnie nie poruszał tej sprawy, gdyż przed kilkoma tygodniami pracę wznowiło Zgromadzenie Parlamentów Polski i Litwy, a wraz z nim komisje, w których poruszane są te kwestie. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Kwestia pisowni jest jednym z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach polsko-litewskich. Szczęśliwy epilog historii Małego Zawiszy, bohatera reportażu Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej i Agnieszki Szwajgier. Zawisza urodził się w domu bez obecności położnej, dlatego szpital nie chciał wypisać karty urodzenia, a Urząd Stanu Cywilnego, nie mając karty urodzenia, nie chciał zarejestrować dziecka. Po 3 miesiącach starań i walki z urzędami piąte dziecko państwa Borowców ma wreszcie swój numer PESEL. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tej sprawie na antenie Trójki, a najszczęśliwszy Śliwsi są rodzice. Tata Janusz Borowiec zarejestrował dziś dziecko w urzędzie. Te tajne ścieżki i korytarze w gminie to tutaj są nieznane. O, dzień dobry. Teraz sporządzimy protokół sporządzenia aktu urodzenia. Nadamy numer PESEL i zameldujemy tu dziecko. A więc imię dziecka to będzie Zawisza. Jest już PESEL, jest wszystko. Dziecko istnieje w urzędzie. Nie wierzę jeszcze własnym oczom, ale pokażę żonie, ona mi przetłumaczy. Ulga. Jak się dowiedziałam wczoraj, że już jest ta karta urodzenia dziecka, możemy pojechać, dostać PESEL, to przede wszystkim ulga. A jak to się stało, że się Państwo dowiedzieli? Pani z Urzędu Stanu Cywilnego do nas zadzwoniła wczoraj, już chyba dopiero około godziny 16 i powiedziała, że właśnie dostała kartę urodzenia dziecka, którą przyniosła pani doktor, która dziecko badała na samym początku, te 3 miesiące temu. Gdyby nie Państwa pomoc, to byśmy jeszcze kilka miesięcy z tym walczyli. Urzędnicy i szpital zreflektowali się w wyniku pracy dziennikarzy Trójki. 2 dni po emisji reportażu dziecko, którego nie ma, Zawisza otrzymał kartę urodzenia i PESEL. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Real upokorzony na Santiago Bernabeu. Królewscy przegrali w rewanżowym półfinałowym spotkaniu w Pucharze Króla z Barceloną 0-3. Dwa gole strzelił Luis Suarez, drugiego z rzutu karnego. Trzecia bramka padła po samobójczym strzale Casemiro. I oczywiście to goście awansowali do finału rozgrywek. Na Camp Nou w pierwszym meczu padł remis 1-1. My też mieliśmy swoje, proporcjonalnie mniejsze emocje w krajowym pucharze. Górnik w Zabrzu grał w ćwierćfinale z Lechią Gdańsk, przegrał 1-2. Lider Lotto Ekstraklasy awansował do półfinału. Zabrze zamieniamy na Dubaj. Tu największy sukces w dotychczasowej karierze zanotował Hubert Hurkacz. Nasz młody tenisista w drugiej rundzie turnieju ATP wygrał z rozstawionym z jedynką, szóstym w tej chwili w światowym rankingu, Japończykiem Kei Nishikorim 7-5, 5-7 i 6-2. Cały czas byłem pozytywny, walczyłem o każdy punkt. To jest fantastyczny zawodnik, mega doświadczony, także wiedział, co się dzieje na korcie i starał się też wyciągać wnioski tego, jak to wszystko wyglądało. No i mega się cieszę, że udało się wygrać. Mówił Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500. Dobre wiadomości z Dubaju, dobre z Zeffelt. Nasi skoczkowie wydają się być w niezłej formie przed piątkowym konkursem w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej. W pierwszym treningu najlepszy był Dawid Kubacki przed Kamilem Stochem, Piotr Żyba był szósty, Stefan Hula dwunasty. W drugim Kubackiego wyprzedził tylko Japończyk Ryoyu Kobayashi, Stoch był trzeci, Hula piąty, Żyła zajął dziewiątą lokatę. Panowie, w piątek panie o medale na tej samej skoczni walczyły dzisiaj. Złoty zdobyła Norweżka Maren Lundby. Kamila Karpiel zajęła 23. miejsce, Kinga Rajda była 34. Medale rozdano też biegaczom narciarskim rywalizującym na dystansie 15 km klasykiem. Wygrał Norweg Martin Jonsrud Sundby. Drugi był Rosjanin Aleksandr Bezsmiertnych. Trzeci Finn Ivo Niskanen. Najlepszy z Polaków Maciej Starenga dociągnął się do mety na 59. pozycji. Po sportach zimowych siatkówka i Liga Mistrzów, a w niej PGS Krabbeuchatów 3-0 wygrała z Berlin Recycling Volleys. Niestety ciągle nie jest pewna awansu do fazy pucharowej. Co innego Trefl Gdańsk. Grę w dalszej części rozgrywek zapewnił sobie już w poprzedniej kolejce. Na zakończenie zmagań grupowych odprawił do zera i to w Belgii Green Yard Maseik. Z kolei Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała dwa pierwsze sety we Włoszech z Kucine Lube Civitanowa. Trzy kolejne przegrała. Tiebreak do 12. A Robert Kubica przejechał dziś 130 okrążeń podczas przedsezonowych testów Formuły 1 na torze Katalunia pod Barceloną. Oczywiście za kierownicą bolidu Williamsa. Jego najszybsze okrężenie było przedostatnim rezultatem dnia. Najszybszy był Hiszpan Carlos Sainz z McLarena. I tu stawiamy kropkę. Jutro od rana o sporcie będzie mówił Mateusz Fusiarz. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na północy przelotny deszcz, a w górach śnieg. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, w Rzeszowie 13, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7,5 minuty po 23. Zapraszam na wspólne słuchanie płyt. Zaczynamy trzy wymiary gitary. Shine your light and save my soul like Superman above. I believe in Ładnie ustawiony dźwięk. My też dziękujemy. Tak ładnie ustawiony dźwięk podczas tego koncertu. Niezmiennie od bardzo wielu lat mnie to zachwyca, szczególnie gitara akustyczna, która w tym utworze się pojawia. Głos Skin, jak zwykle nienaganny. Jednym słowem, wieczór akustyczny z zespołem Skangenanzi w Royal Albert Hall w Londynie i od tego dziś, od takiej gitary akustycznej zaczęliśmy. Jesteśmy z Państwem do północy. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski. A swoje nazwisko wykorzystam od razu do przedstawienia adresu mailowego piotr.baron@polskieradio.pl. I pozostajemy w kręgu muzyki koncertowej, z tym, że przenosimy się o kilkaset kilometrów za ocean do Ameryki. I to będzie przepiękny amfiteatr nazwany Hollywood Bowl. Jeff Beck zaprosił na ten specjalny wieczór wielu swoich przyjaciół, a wśród nich jedną z naszych cudownych przyjaciółek, której na imię Beth. Thank you. I'm so proud also to have the amazing Beth Hart. Please give it up. You leave me, don't wanna watch. glad to be by myself. I was just sitting here thinking about your sweet kiss and your warm embrace. Y'all know what I'm talking about out there. Warm embrace. When I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'd rather go blind. Już nie pamiętam, który to raz wspólnie słuchamy tego utworu. No i niezmiennie mnie porusza i wzrusza, i tak już będzie chyba zawsze. A z korespondencji państwa jeszcze tej, która dotarła przed rozpoczęciem trzech wymiarów gitary, dzisiejszym wydaniem, wiem, że pani Joanna bardzo się ucieszyła. Zresztą pewnie nie tylko pani Joanna, bo wielu innych słuchaczy także. Z tego, że zobaczymy w tym roku Beth w Polsce. Tak, już nie będę czekał na obecność dyrektora Ladies Jazz Festival, bo sprawa zaczyna być powszechnie wiadoma, w związku z tym już wiadomo, że podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival znowu zaśpiewa dla nas Beth Hart. I nie myliliśmy się kilka lat temu, kiedy zdecydowaliśmy, że to będzie jedna z naszych ulubionych wokalistek. Sprawił mnie wielką radość pan Tomasz, który napisał taki oto list do radia. Taki mam katar, że mi uszy zatyka, ale słucham. Proszę w tym trwać, bo jeszcze mamy kilka płyt przed sobą. To był Tinsley Alice. Panią Agatę z Łódzkich Bałut znają państwo pewnie, dlatego że pani Agata koresponduje z programem Trzy Wymiary Gitary chyba od pierwszego wydania, a koresponduje szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się wzmianki, informacje i muzyka, którą wykonuje Beth Hart. Nie inaczej jest dziś. Pani Agata tym razem przy dźwiękach Trzech Wymiarów Gitary gdzieś między Łodzią a Szklarską Porębą i otrzymaliśmy pozdrowienia. To dziękujemy, my też pozdrawiamy i wszystkim życzymy bezpiecznej i spokojnej drogi. Beth Hart już była, no to teraz pora przypomnieć, że w maju na koncercie w katowickim Spodku Joe Bonamassa. Ciao Bonamassa w Spodku w maju. Nie, dzisiaj nie mam zaproszeń. Mam ograniczoną bardzo pulę tych zaproszeń na spotkanie z Joe do Spodka w Katowicach. W związku z tym trzymam jej i pielęgnuję po to, by Państwa zanęcić do słuchania programu Trzy Wymiary Gitary i być może już za tydzień jeszcze jakieś jedno podwójne zaproszenie się znajdzie na ten koncert. Pan Krzysztof napisał do radia, w ogóle dziękuję Państwu za obfitą korespondencję, że Joe i Beth w tym roku w Polsce do tego zestawu brakuje jeszcze tego, by przyjechał Kenny Wayne Shepherd. Panie Krzysztofie Stychów, powiem tak, oby pan to powiedział w dobrą godzinę i miejmy nadzieję, że Kennego też zobaczymy niebawem w naszym kraju na koncercie, bo koncerty jego są absolutnie niesamowite. Wczoraj na zakończenie spotkania do południa zaprezentowałem państwu utwór Shemakey Copeland i otrzymałem bardzo krótką i dość zabawną recenzję jej twórczości. Mianowicie słuchacz napisał: Shemakey Copeland to fajna babka. ain't got time for hate. To było Shemekia Hopeland, jak powiedział słuchacz, fajna babka. Nasz rock metalowy przyjaciel Kwas w pracy nasłuchuje trzech wymiarów gitary i wydaje mi się, sądząc z treści listu, że pracuje się chyba dobrze. A to, że przeziębienie, co tam przeziębienie, skoro są cudowne płyty i dobre towarzystwo. Jeśli chodzi o cudowne płyty, ostatnio bardzo często sięgam po płytę zatytułowaną The Bookends. Autorem jest Eric Gales. Z różnych powodów ta płyta mi się podoba, chociażby z powodu utworu ósmego, w którym pojawia się gościnnie Beth Hart i interpretuje With a Little Help from My Friends. Ale cała płyta jest dobra i dziś wybrałem utwór trzeci. I was certified. Nobody could tie me down, and any ham tried. But here you come, turn me on like a light. I gotta have you, woman, both day and night. What you gonna do? Cat burglar, you stole my heart. Now I pray every day and night that we're never apart. You got me hanging on the line. Oh baby, you got me standing around crying. What you gonna do? Eric Gales. Świetna płyta, The Bookends, tak jest zatytułowana. Jest pierwsze zażalenie, pan Tomek napisał, wszystko fajnie, ale dlaczego redaktor tak prędko prowadzi audycję, już 22.35? No to było parę minut temu, teraz już 23.41. I w związku z tym, że pora późna, ja zawsze brakuje czasu nam na nastrojowe utwory. Chciałbym państwu teraz zaproponować płytę, która jest zatytułowana Love is the Key. Jej autorem jest Big Daddy Wilson i tak ładnie śpiewa na tej płycie.

a na płycie znakomici muzycy, między innymi Grzegorz Kapołka, między innymi Andrzej Ryszka, Mirosław Rzepa, Leszek Winder, Dariusz Ziółek, no i głos, ale to pozostawiam Państwu, kto z Państwa pierwszy zapowie, cóż to za kobieta śpiewa, nasza bardzo dobra znajoma. Płyta zapomniana z trójkowym znakiem jakości. Proszę z Państwa reakcji, że ładnie się Państwu przypomniało, ale nic dziwnego, skoro grają tak znamienici gitarzyści jak Grzegorz Kapołka i Leszek Winder i śpiewa To był list pani Ewy. Ja wiem, to Ela Milczarek. To ta dziewczyna od dworcowej poczekalni. Pozdrawiam, Ewa. Dziękuję pani Ewo, ale pierwszy z odpowiedzią był niezwykle aktywny dzisiaj pan Krzysztof Stychów. Wydaje mi się, że to jest debiut pana Krzysztofa, jeśli chodzi o korespondencję z trzema wymiarami gitary i od razu taki bardzo udany, bo oczywiście Elżbieta Milczarek, no i drugi aktywny list. Bardzo dziękuję. Za dużo mówię, 8 minut do północy, a chciałbym zmieścić jeszcze dwie płyty. Jedna z nich na pewno teraz. Została taka chwilka, że to chwilka tylko na pożegnanie. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, dziękujemy bardzo. I na zakończenie płyta, od której zaczniemy w przyszłym tygodniu, trzy wymiary gitary. I w ogóle będę Państwu przypominał o tej artystce, bo ona znowu przyjeżdża do Polski, a na koncertach i na płytach śpiewa pięknie. Nazywa się Sophie Zelmani. Dziękuję, do usłyszenia.